میخواهم بگویم تمام کوچه های این سرزمین عزیز سرشار از عطر نام پاره های تن این میهنه مقدس است. کوچه گل محمدی، خیابان رازقی، محله عقاقی، بنبست یاس و گذره یاسمن، اما نام برادر من نیست، نیست. کم نبودی، بیشم نه، که خودت بودی ماه مهربان. شاید به همین خاطر است هر جا که نیستی و هستم. یک بید مجنون به خاک می سپارم تا خاطرم باشد که عشق را برای همگان می خواستی، نه برای خودم.